pękaniu. Świetnie nawilża. Mhm. Działa przeciwzmarszczkowo i ma filtr przeciwsłoneczny. O, tak. Nigdy go nie zamienię. Red Blocker z myślą o skórze wrażliwej i naczynkowej. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 kwietnia, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera. Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Trójki. Prezydent dostał już odpowiedzi na większość listów do ministra obrony, zapewnia w Trójce minister Małgorzata Sadurska. Najpierw zadania z nauk przyrodniczych, później spotkanie z królową nauk. To drugi dzień egzaminowego maratonu gimnazjalistów. Dowód, coraz bliżej wylegitymować się smartfonem będą mogli mieszkańcy Koszalina. Andrzej Duda dostał odpowiedzi od szefa MON-u na większość listów skierowanych do resortu obrony, informuje w Trójce szefowa Kancelarii Prezydenta. Jak dodaje Małgorzata Sadurska, większość spraw została załatwiona. Pan prezydent wielokrotnie, czy właśnie w pismach urzędowych, czy w wystąpieniach publicznych, podkreślał, że ma pewne zastrzeżenia czy uwagi do działalności pana ministra Antoniego Macierewicza. Odbyło się przecież kilka spotkań i proszę, kilka spraw zostało pchniętych. Według minister Sadurskiej kontakty prezydenta z ministrem obrony narodowej są, jak to określiła, konstytucyjne. W ostatnim czasie Andrzej Duda napisał do Antoniego Macierewicza kilka listów, w których domagał się m.in. wyjaśnień w sprawie polityki kadrowej resortu obrony. Później upubliczniono list, w którym, jak pisał, oczekuje pilnej odpowiedzi od ministra Macierewicza na wysłane wcześniej pisma szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Na zegarach 9.01. Gimnazjaliści już piszą. Rozpoczęli testy z nauk przyrodniczych. Po przerwie dostaną zadania matematyczne. Na salę wchodzili w różnych nastrojach. Matematyka zazwyczaj jest dość prosta na egzaminie, więc jakoś się stresować nie będę. Nie lubię matematyki, ale bardziej się obawiam o przedmioty przyrodnicze. No myślę, że oprócz tego, że to rzeczywiście jest dość dużo, to jednak trzeba posiadać jakąś wiedzę z wszystkich przedmiotów i nigdy nie wiadomo, jakie będą pytania. Jest ryzyko, jest zabawa, powinno być skupienie, dokładne czytanie pytań i będzie dobry wynik. Testy zostaną zakodowane i trafią do egzaminatorów z okręgowych komisji. Wyniki uczniowie poznają w połowie czerwca. Główny negocjator Unii Europejskiej do spraw Brexitu przylatuje do Warszawy. Michel Barnier spotka się z premier i wiceszefem MSZ-u. Będzie też w Sejmie i na spotkaniu z przedstawicielami biznesu oraz związków zawodowych. Michel Barnier odwiedza europejskie stolice, by ustalić, jakie są priorytety poszczególnych państw i by lepiej zrozumieć stanowiska unijnych rządów jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem rokowań. Główny negocjator będzie podczas rozmów z Londynem ograniczony wytycznymi z krajów członkowskich. Ogólny ich zarys przyjmą europejscy przywódcy na specjalnym szczycie, który odbędzie się za 9 dni w Brukseli. Później komisja przygotuje szczegółowy dokument, który unijni ministrowie zaakceptują pod koniec przyszłego miesiąca. Według Brukseli negocjacje zaczną się w czerwcu po przedterminowych wyborach parlamentarnych na Wyspach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dowód osobisty w smartfonie to nie Matrix, to bliska rzeczywistość. Urzędnicy z Koszalina, jednego z trzech miast, podpiszą dziś umowę z Ministerstwem Cyfryzacji na przeprowadzenie testu takiego rozwiązania. To konieczne, by usługę szybko udostępnić, mówi minister cyfryzacji Anna Strężyńska. Klienci i urzędnicy przetestują rozwiązanie, które zaprojektowaliśmy, sprawdzą, czy jest użyteczne, wygodne, komfortowe. Wyciągniemy wnioski, żeby późnym latem, na jesieni, już włączyć usługę. Dla mnie to byłoby o wiele łatwiejsze, zwłaszcza, że teraz już bilety w zasadzie używane są w ten sposób, przynajmniej ja tak mam. Klient poda numer telefonu. Mariusz Kalman z Urzędu Miasta w Koszalinie. Ten numer zostanie wprowadzony przez urzędnika do odpowiedniej aplikacji, która będzie udostępniona przez Ministerstwo Cyfryzacji. W tym momencie klient otrzymuje na swój telefon SMS-a. SMS będzie zawierał PIN, który zostanie przekazany dla urzędnika. Po wprowadzeniu tego PIN-u wyświetlą się dane dowodu osobistego danego klienta. Test e-dowodów w Koszalinie, Ełku i Łodzi rusza 11 maja. To będzie ekspresowy lot na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Potrwa nie dwa dni, a raptem kilka godzin. Na stację wybierają się członkowie tzw. Ekspedycji 51. Na pokładzie statku Sojuz będą Amerykanin Jack Fisher oraz Fiodor Jurczykin z rosyjskiej agencji kosmicznej. Ponieważ nie mają po drodze żadnych poważniejszych zadań do wykonania, dolecą do stacji nie w ciągu standardowych dwóch dni, a w ciągu 6 godzin. To tyle, ile jedzie najszybszy pociąg z Wrocławia do Gdańska. Astronauci wraz z trojgiem kolegów, którzy już są na stacji, będą prowadzić badania naukowe, na przykład nad drobnoustrojami, które na orbicie mają mniej jedzenia, ale za to więcej promieniowania. Mają też analizować procesy zamrażania żywności i leków oraz badać promienie kosmiczne. Start statku Sojuz z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie o 9.13 naszego czasu. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. studiu jest już Michał Gąsiorowski. Sport. 9 meczów i tylko 2 wpuszczone gole. Oto jak trudno jest pokonać w tegorocznej Lidze Mistrzów Gianluigi Buffona. Przekonała się o tym Barcelona, która na własnym stadionie nie strzeliła Juventusowi ani jednego gola. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem i to Juventus jest w półfinale Ligi Mistrzów. Aż 4 gole padły w starciu Monaco z Borussią Dortmund. Górą Monaco, które w rewanżu zwyciężyło 3-1, a w 2 meczu 6-3. Książę Albert pochwalił całą drużynę, a Kamil Glik nie może się już doczekać półfinału. Z kim? A właśnie, to wyjaśni się jutro, bo wtedy odbędzie się losowanie. Juventus, Monaco, Real i Atletico. Dziś czekamy za to na półfinalistów Ligi Europy. Schalke zagra z Ajaxem, Manchester United z Anderlechtem, Henk z Celtą Vigo, a Beşiktaş z Olympiquem Lyon. I tu ważna informacja, za wybryki kibiców na meczu w Lyonie, wtargnięcie na boisko, prowokacje i bójki. Obie drużyny muszą zapłacić po 100 tysięcy franków szwajcarskich kary, a do tego zostaną wykluczone z europejskich pucharów, choć to kara w zawieszeniu na 2 lata. Siatkarki Chemika Police znowu mistrzyniami Polski. W 2 meczu pokonały Budowlane Łódź 6-1 w setach. W rewanżu wystarczyło im wygranie 2 setów, ale koniecznie chciały zakończyć sezon zwycięstwem, przyznaje Aleksandra Jagiełło. Tutaj nie przegrałyśmy żadnego meczu w lidze ani w Pucharze Polski, także fajnie było tą dobrą pasę podtrzymać. Przez to, że wygrałyśmy, to też inaczej wyglądała ta radość. Bardzo podobna sytuacja jest w finale mężczyzn. Zaksa Kędzierzyn-Koźle zaczęła od zwycięstwa w Bełchatowie z PGE z Krą 3-0. Najważniejsze było wygranie pierwszego seta, uważa Mateusz Bieniek. Wiedzieliśmy, że Skra ruszy na nas bardzo odważnie, będzie im dużo wychodziło, ale jeśli przetrzymamy ten pierwszy szturm, później będzie nam się dużo łatwiej z nimi grało. No i rzeczywiście tak było. Udało nam się szczęśliwie tego pierwszego seta wygrać. Później już było łatwo. Rewanż w niedzielę w Kędzierzynie-Koźlu. W NBA kibiców rozgrzewają play-offy. Washington Wizards wygrali drugi mecz z Atlantą Hawks. Dla Marcina Gortata potyczki z Atlantą są tym bardziej wyjątkowe, bo gra przeciwko Dwightowi Howardowi, przy którym 10 lat temu stawiał pierwsze kroki w NBA. W kilku przypadkach uczeń przerósł mistrza, szczególnie w jednej z defensywnych podkoszowych akcji, której Polak zatrzymał Amerykanina. Oh, great play by Gortat! Tremendous defense from the Polish machine. Marcin Gortat uzyskał 14 punktów, do tego dołożył 10 zbiórek i 3 asysty. Co ciekawe, koszykarze Hawks. Z 8 prób w pierwszej części ani razu nie trafili za 3, a w całym meczu z 20 razy skutecznie trafili tylko 4. Trzecie spotkanie pomiędzy tymi zespołami odbędzie się w sobotę w Atlancie. Z Miami Jan Pachlowski. A zatem Wizards prowadzą z Hawks 2-0, także 2-0 jest w rywalizacji Golden State Warriors z Portland Trail Blazers i Houston Rockets z Oklahoma City Thunder. Robert Kubica znowu jeździł bolidem. Polak testował samochód GP3 i przejechał ponad 70 okrążeń za kierownicą bolidu zespołu Trident. I na koniec jeszcze 2 miłe wiadomości. Po pierwsze, Serena Williams ogłosiła, że spodziewa się dziecka, a po drugie, Otylia Jędrzejczak właśnie została mamą. W całym kraju pochmurno, ale z przejaśnieniami. W Karpatach i na Pogórzu przelotne opady śniegu. I tam także porywisty wiatr osiągający w górach do 110 km na godzinę. Od 5 stopni w Małopolsce do 7 na wschodzie, 8 w centrum i na zachodzie i do 10 na Kujawach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Ekstremalne obniżki cen telewizorów. Nawet do 3000 zł taniej. Na przykład kupując 40-calowy telewizor Sony Full HD za jedyne 1499 zł. Oszczędzasz 300 zł. MediaMarkt.pl. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. A potem te wzdęcia i krępujące gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza. Teraz przed posiłkiem biorę tabletkę LactoControl i mogę rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. LactoControl. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zapraszamy na ryneczek Lidla, bo już teraz jabłka grójeckie wpisane do rejestru chronionych oznaczeń geograficznych. Tylko 2,39 za kilogram. 2,39. A szparagi zielone jedynie 6,99 za 500 gramów. 6,99. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Jest okazja do złowienia. Masz telewizję w cyfrowym Polsacie, to przenieś numer do plusa. I wybierz abonament ze smartfonem w najniższej cenie. Tak, tak, dobrze słyszysz. W plusie abonament ze smartfonem Samsung Galaxy J7 jest w najniższej cenie. A ten smartfon ma flash do selfie. Skorzystaj z najniższej ceny już dziś. Smart Dom. Domowy program oszczędnościowy. Szczegóły na stronach operatorów i w punktach sprzedaży plusa i cyfrowego Polsatu.

Przywołałem Bonamassę z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że ten pierwszy utwór o kawie bardzo jakoś tak pobudził Państwa wyobraźnię i zaostrzył apetyt i na kawę, i na dodatki, i na gitary, i na bluesowe brzmienia. I to bardzo dobrze, i to bardzo mnie cieszy. No a poza tym drugi powód jest taki, że inny utwór z tej płyty, No Good Place for the Lonely, w zestawie do głosowania na listę. I dzisiaj o liście trochę więcej Państwu będę opowiadał, bo jutro specjalne jubileuszowe wydanie listy po godzinie 19 poprowadzi Marek Niedźwiecki, ale tak jak powiedziałem, do południa jeszcze dwie godziny z dużym okładem o liście będę Państwu przypominał. Choćby teraz Red Hot Chili Peppers. Suicide a month before I met you. Deep regrets I never could forget you. Somehow you made your way to my decade. Ayo, ayo, ayo, ayo, my girl. In the sun I see you with your guard down. Number one, you're moving to a hard town. Do not dismiss the promise that you made me. Ayo, ayo, ayo, ayo, my time. Overkill, you took another red pill. On the sheet is everything that you spilled. We are the ones you want to know. Right now, ayo, ayo, ayo, ayo, black light. Come again to murder your report card. Just a friend to kiss you in the courtyard. You are the one I want to be stuck with. Ayo, ayo, ayo, ayo, big fat flavor. Ayo, ayo, this life. Slip away into the solar system. Straight arrays, you find a way to twist them. Some knock you dark and now I know where to. Ayo, ayo, ayo, ayo, find you. Serpentine, I think she was a larvae. Bloody hell, I come, come a coffee. Give up the ghost before you go under. Ayo, ayo, ayo, ayo, wonder. You can hardly look for the rescue. What the star was never to impress you. Yo, story.

Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Informator ekonomiczny. No to teraz troszkę porozmawiamy o gospodarce i ekonomii. W studiu publicysta ekonomiczny Adam Cymer i Arkadiusz Rzekier. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Zacznijmy od dobrej informacji. Panie redaktorze, płace w Polsce wciąż idą w górę. Średnia krajowa przekroczyła 4,5 tysiąca złotych. Wynagrodzenia w przedsiębiorstwach były w marcu o 5,2% wyższe niż przed rokiem. Podobno najwięksi optymiści się tego nie spodziewali. Wszystko zależy od bazy. Jak spojrzeć na dane Eurostatu, to te podwyżki ciągle jeszcze sytuują nas w ogonie. Ja myślałem, że pan powie, wszystko zależy od firmy, w której się pracuje. I ciągle jeszcze jesteśmy w ogonie stawek europejskich. Więc te 3% czy 4% jest oczywiście wartościowe dla pracowników. Natomiast no, ciągle jeszcze musimy gonić Europę. Ale ta sytuacja z początku roku pewnie trochę jest zakłócona zdarzeniami, okolicznościami takimi różnymi, jak tam 13 pensje, jak tam większe obroty przedsiębiorstw przed świętami. Znaczy, zakłócona w górę. Zakłócona w górę, że to pewnie nie będzie tak wesoło przez cały rok, ale jednocześnie, biorąc pod uwagę sytuację na rynku pracy, no ta presja płacowa będzie pewnie występować, bo ponieważ konkurencja zwiększa się, pracodawcy szukają pracowników, więc muszą ich jakoś zachęcić. No tak, tylko teraz, czy to, że drożeje nam praca w Polsce, czy nie przestaniemy powolutku, nie przestaniemy być konkurencyjni w Europie? Nie będziemy wciąż konkurencyjni, bo jak powiadam, ten dystans do Europy jest wciąż spory, więc nawet te podwyżki, które u nas obserwujemy, no nie spowodują, że raptem wskoczymy do pierwszej ligi. Ja myślę, że tutaj trochę będzie stabilizować sytuację duży napływ Ukraińców, którzy wchodzą już wielką masą na rynek pracy. To prawda. Do tych sektorów, które są mniej chętnie widziane przez nas samych. Więc oni pewnie będą trochę zaniżać, no bo te stawki dla nich, jak wiemy, są znacznie inne. Ja myślę, że tu w tej ocenie tej sytuacji trzeba wziąć jednak pod uwagę fakt, że mimo tych rosnących płac nie maleją nierówności. No i ten rozdziew między najlepiej zarabiającymi, a tymi najsłabiej zarabiającymi jest wciąż bardzo duży i nie maleje. Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej przygotowuje się do inwestycji w udrożnienie szlaków wodnych, ale resort chce stworzyć fundusz na wzór drogowego, który dofinansuje inwestycje rzeczne, a zasilą go między innymi konsumenci wody i korzystający z transportu śródlądowego. Przeczytamy o tym dziś w Pulsie Biznesu. Ja nie wiem. No gorzej, jeżeli konsumenci, bo ci korzystający z transportu wodnego, to ich jest tak stosunkowo niewielu jak na nasze warunki, że to pewnie nie zasilą za nadto. Natomiast jeżeli miałoby to się przełożyć na ceny wody dla konsumentów, dla nas wszystkich, no to to brzmi groźnie. Ja myślę, że to jest w ogóle program, który w ogóle od lat nie mamy polityki wodnej w Polsce. Nikt się tym przez lata całe nie zajmował. Najlepszy dowód, że teraz Unia Europejska będzie nas pewnie ścigać, bo przez prawa wodnego żeśmy nie znowelizowali i czekają nas pewnie niebawem kary. Więc tej polityki wodnej nie było. A jeżeli już teraz powstaje, to znowu powstaje jakiś mega program i jak się patrzy na tę tylko mapę zamierzeń, mega rzek nie mamy. To będą jakieś, no utrupimy tą piękną przyrodę, która ciągle w tych naszych rzekach swobodnie płynących w ekologicznym środowisku naturalnym, zabudowana wokół przyrodą i ptactwem i zwierzętami, czym tam jeszcze. Jeżeli my z tego zrobimy takie tory wodne, no to to wszystko umrze, to wszystko zginie. Ja nie wiem, czy jest to konieczne. Ja nie wiem, czy prowadzi się analizy, dogłębne analizy, jakie są perspektywy tego transportu wodnego. Bo ja wcale nie wiem, czy one są aż tak olbrzymie, żeby takie szlaki wodne budować. To wszystko wymaga skupienia w kontekście ekologii przede wszystkim i rachunku ekonomicznego po prostu. Z rzek przenosimy się na drogi. W dzisiejszej Rzeczpospolitej sporo pisze się na temat Ubera. Rząd szykuje takie regulacje, by kierowca amator, często dorywczo, nie mógł legalnie wozić pasażerów i otrzymywać za to wynagrodzenie. No, na tym polega ta usługa aplikacji Ubera właśnie. Ta aplikacja ma być przede wszystkim konkurencją, atrakcyjną konkurencją dla korporacji taksówkowych, które są obwarowane takimi regulacjami, że stają się przez to kosztowniejsze. Ta aplikacja gro tych kosztów redukuje, eliminuje i w związku z tym oferta jest znacznie cenowo bardziej interesująca. Ale redukuje te koszty dlatego, że no prawo jej na to pozwala. Tak. I teraz jeśli regulacja miałaby pójść w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa pasażerów, czyli egzekucji od przewoźnika, czyli od tych kierowców, tej samej wiedzy, tych samych umiejętności, tych samych kompetencji, co od zwykłego taksówkarza. To ja uważam, że to jest logiczne. Dlatego, że bezpieczeństwo pasażera przede wszystkim. No ale tak, ale wtedy taki kierowca Ubera, który wozi sobie tych pasażerów kilka razy czy kilkanaście razy w tygodniu, no będzie musiał mieć licencję tak samo jak taksówkarz. No to mu się będzie to po prostu nieopłacalne. Ale tylko na zdolności swoje jako kierowcy, jako operatora tego sprzętu. To tylko tyle. Natomiast wszystkie przywileje dodatkowe, typu podatkowego, ubezpieczeniowego... Nie ma tych przywilejów. Ci kierowcy płacą podatki normalnie. Ale płacą jako prywatne samochody, a nie jako taksówki. No a tak. To wszystko natychmiast rośnie, jeżeli to już jest zarejestrowane jako taksówka. Więc z punktu widzenia bezpieczeństwa, okej. Okay. Natomiast z punktu widzenia ingerencji w rachunek ekonomiczny różnych segmentów tych przewoźników taksówkowych, to już wtedy bym dyskutował. No to jeśli nie Uberem, to może wynajętym samochodem. Okazuje się, że w kolejnych miastach pojawiają się firmy oferujące usługę car sharingu, czyli wynajmu, łatwego, prostego wynajmu samochodów na godziny lub nawet minuty. Tak jak rowery w Warszawie można sobie odpiąć od stojaka i pojechać. Co do rowerów już nie dyskutujemy, bo skala tego zjawiska jest olbrzymia i niezwykle fascynująca. I rozszerza tak się na inne miasta w Polsce też. Tak. Natomiast w przypadku samochodów, ja myślę, że to jest rosnący, potencjalnie bardzo rosnący rynek dla producentów samochodów. Bo to jest jeszcze jeden kanał sprzedaży. I jeżeli to rzeczywiście będzie skalkulowane, przynajmniej w tych aglomeracjach, gdzie są zamożni konsumenci, jeżeli to będzie dobrze skalkulowane, to ten rynek się rozwinie. Będzie chętnych wielu na wynajem tych samochodów. Natomiast dla przeciętnego Kowalskiego, jeśli skalkulować koszta wynajmu takiego samochodu na minuty, plus opłata za każdy tam przejechany kilometr i opłata za każdą minutę wypożyczenia, to koszt takiej operacji zbliżony jest do najtańszej oferty taksówkowej. No to wtedy atrakcyjność takiego modelu nieco spada, bo taksówka jest bardziej mobilna dla nas, no bo każdy, kto wsiada do taksówki, nie troszczy się o nic. No tak. A tutaj musi jednak uważać, żeby nie uszkodzić tego samochodu, nie spodobać kraksy i tak dalej. Tu siada luksusowo i za porównywalne pieniądze korzysta z dobrej usługi. Z tego punktu widzenia nie wiem, czy to jest rynek chłonny, ale jest to alternatywna propozycja do taksówek i jeżeli ktoś z tego może skorzystać, to jest to jakiś pomysł, niewątpliwie tak. Biedni ci taksówkarze, jak nie Uber, to carsharing. To... No więc pozostańmy może przy rowerach, bo tutaj konkurencji nie ma, rowerzyści będą górą. No to na koniec w sumie dla mnie niezbyt dobra informacja, ponieważ wstaję codziennie o 5:30, ale panie redaktorze, amerykańscy naukowcy dowiedli, że zbyt wczesne wstawanie ogranicza naszą kreatywność i może szkodzić naszemu zdrowiu. To pewnie zależy nie tylko od tego, kiedy się wstaje, ale także kiedy się kładzie spać. Bo proszę zważyć, jak czytamy biografię wielu twórców, i to we wszystkich dziedzinach, prawdę mówiąc, to wielu z nich podkreślało zawsze, że pracują od świtu, bo wtedy wydaje im się, że są najbardziej efektywni, że umysł jest najbardziej kreatywny, twórczy, właśnie wczesnym rankiem. I to się sprawdza. W wielu przypadkach, w wielu lekturach takie oceny spotykałem. A poza tym, to jest taka złota zasada, jaki jest podział dyspozycji czasem w ciągu doby. Jeżeli dzieli się to 3 razy 8... to wtedy podobno ta proporcja sprawdza się i nie szkodzi, ani nie zagraża niczym, ani nic złego w organizmie człowieka. Nie. No widzi pan, to od razu mi wraca kreatywność, ale niestety czas nam na to nie pozwala, więc musimy kończyć. Adam Cymer, Arkadiusz Ekier, dziękujemy. Do usłyszenia. Program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour samochodów klasy biznes.

Coś w nieokiełznanym internecie. Dzieje się jakaś nieformalna zabawa w odgadywanie tego, kto śpiewa i prezentuje swoje utwory. Dziś w programie do południa. Tak, to był John Mayer, a szczegółowy zapis tego, co zaprezentujemy dziś do 12, znajdą Państwo na naszych stronach internetowych w zakładce playlista. Teraz opowieść o pewnym dniu bardzo szczęśliwym dla nas wszystkich tutaj w programie trzecim. Był taki dzień, kiedy Myśliwiecką 357 odwiedzili muzycy zespołu Deep Purple. Przyjął ich wtedy w naszym imieniu Piotr Kordaszewski. Hi, I'm Roger Glover, sitting here with Ian Paice, and we're doing interviews about our new album. However, you're probably going to hear it on Trojka. Tak, i to stanie się dziś i wspólnie z Piotrem Mecem po 10 posłuchamy, co panowie powiedzieli Piotrowi wtedy, kiedy odwiedzili studio przy Myśliwieckiej 357. Poza tym po 10 będzie płyta tygodnia. Descending the cold snaps of the institution for the politically insane, never to be seen again. Saying farewell to daylight, from henceforth I shall rot in a stinking bed of wet straw. Right from the ashes of life I learned to behave, what to believe, what not to say, from cradle to grave. From the venomous tit of the state, is clearly designed to suppress every thought of escape. I surrender to fate. ways of living with nothing but my convictions. Broken fingers clawing through the walls of my incarceration, escaping the clutches of eternal damnation. I was justified. Po 10:00 dłuższe spotkanie z zespołem Deep Purple. Bardzo Państwa serdecznie zapraszam. Będzie płyta tygodnia i będzie, będą słowa Iana i Rogera, które wypowiedzieli w studiu przy Myśliwieckiej 357, a rozmawiał z nimi Piotr Kordaszewski. O tym wszystkim po godzinie 10:00. Teraz natomiast zaproszenie dla Państwa, bo atrakcji miało być więcej. Zaproszenia na dwa niezwykłe koncerty. 22 kwietnia i 23 kwietnia wystąpi Wojtek Mazolewski w programie pod tytułem Chaos pełen idei. I będą jeszcze goście i na te spotkania do Ostrowa Wielkopolskiego i do Katowic. Mamy zaproszenia. Szczegóły u Piotra. Proszę do niego dzwonić. 2 2 7 3. Jeszcze jedna płyta, która nieczęsto się pojawia, jest świetna. Dinosaur Junior. Ładna płyta, ładnie grają. Mam nadzieję, że Państwo podzielają to zdanie. Dinosaur Junior. I zostały nam teraz jeszcze 3 minuty na to, by wypełnić je muzyką. Starałem się znaleźć coś pięknego na 3 minuty i wydaje mi się, że znalazłem, ale ocena jak zwykle należy do Państwa. Thank you.